nielegalnie, nieoficjalnie, niecenzuralnie. Mikrofon zajmie, ta. Pamiętaj chłopak, PWS zawsze aktualnie. A teraz w tym momencie bitwalnie. Czy robię fajnie? Nie wiem, ale szczajnie. To ten typ z PWS, co robi rap, nie sprzedaje. Nie mówię chwalnie, no bo do tych nie należy. Może mam fanów rzeszę, więc mikrofonem spieszę. Uderzam, uderzę, jak szybcami w operze. Liczy się flow w dużej mierze. Ty frajerze, nielegalnie przy sterze. Czyli solo przebój, a ty się nie bój. Nie poddawaj, swoje dawaj. Co masz, wykładaj, rymy spawaj. Bity składaj, nielegal nadaj. Tekstem ty sadzaj, po swojemu hasaj. To prawdziwa gra, więc wypierdol masaj. Jesteś dobry, więc nie wygasaj. Zawieka była, długa przerwa bez nagrywek, bez używek, bez piwek, bez ogolonych ścipek. Jestem zwykły chłopak, napędzany przez sześciopak. Żaden burszy, żaden debil, żaden kozak. Robię swoje, a to podziemne są naboje. Internet, autografy, media, ja to pierdolę. Być skrytym wolę, schowanym jak w szafie mole. A kiedy głodny, to jem jajka, które solę. Produkcja polem, biało-czerwonym kolorem. Jadę PDG torem, strasznie jak przed kolorem. Mijam się z wyborem, bo ja nigdy nie wybieram szpaku solo nielegal, właśnie to otwieram. To mój nielegal, nie na hurt, nie na detal. I rap w produkcjach, a nie głąbie heavy metal. A nie głąbie heavy metal. To mój nielegal, nie na hurt, nie na detal. I rap w produkcjach, a nie głąbie heavy metal. Jak góral, żywy zgryz, chętnie bym cię wygryzł. Atakuję jak tygrys, szybciej niż fontanny wytrysk. Co masz kryzys? To normalne, się nie przejmuj. Dodawaj, nie odejmuj, w tej grze czapki nie zdejmuj. Pielęgnuj styl i się nie zmieniaj, tych porządku doceniaj. Miej oko otwarte, tam gdzie stępy żarty. Pod klatką pełen parter, darmowe jointy. Spierdalaj szpaku, to nie Nick Carter. Zaróbce pieniążki, przestań piskać krążki. Ręce jak gałązki, a może staje się wąski. Wyciągnij wnioski, zrozum życia podstawy. Rap trzeba robić, by nie wypaść sprawy. Każdy robi po swojemu, ty nie pytaj nie czemu. Czasem nawiga jak Uzi, no i brakuje tlenu. Niejednemu się zdarzyło, że gardziłko zabolało. Nad to piwko, joje, fajki i migdałki rozjebało. Kolej złapał ząbka, do dziś co chwilę chrząka, gazowane odpada. Teraz w nos idzie mąka, nie ma jaka OKS. Tu węszy pies, dojebią się do ciebie, bo masz na sobie dres. Zakują cię w kajdanki, dojebią duże bańki. Do tego zanki i zjeżdżasz jak bez trzymanki. Zrozum kilka rzeczy, a nikt ci nie zaprzeczy. Szpaku wraca, więc mikrofonu ku zetrzyj. To mój nielegal, nie na hurt, nie na detal. I rap produkcja, a nie głąbie heavy metal. A nie głąbie heavy metal. To mój nielegal, nie na hurt, nie na detal. I rap produkcja, a nie głąbie heavy metal. A nie głąbie heavy metal.